ولقد قال لهم هارون من قبله وسديد کی سوال لو داغي جواب ولي موسى عليه الصلاه والسلام چتا نو هارون عليه الصلاه والسلام خو موسى عليه السلام پرخيو نو لي اغي ته الله تعالی د دین دعوت ته نو کړي اغي د شرک او د کوپر او د بيدین نو منه کړي اغي ولي نه منه کول الله تعالی داغي جواب ذکر کړي ولقد قال لهم هارون او يقينا ويلي دوی ته هارون عليه السلام من قبل مخکره دینه يا قومي اي قوم زما انما فتنتم يقينا تاسو اختش ولي په شرکي انما فتنتم به یقینا په فتنه او په شرک کې وګرځول شي به په سبب د عبادت د سخی باندې د دې سخی د عبادت په جوانی تاسو په شرک کې وګرځول شولې و ان ربکم الرحمن او یقینا رب تاسو رحمان ذات دی فتبعونی نو تابعداري وکړئ زما په عمل کې واتو او امرې او اطاعت وکړئ زما د خبرې فتبعونی او د اطیعو امرې دونو په منځ کې فرق څه دی نو د اتباع نو مراد اتباع فی العمل مراد دی زما زچ راس کو ما تاسو دغه سکوي او اطیع امر او زما خبره اومنه دوونه کې فرق دغه شو نو اتباع فی العمل او اطاعت فی القول مراد دی نو قالو دی ویل لن نبره علیه همیشه به یمغه پر دغه سخی باندې عاکفینا من جواران عاکفینا عقوب یو شی لازمینی ول پنیت د عبادت باندې دی ته وی عقوب عاکفینا عبادت کوون کی حتی یرجع الینا موسی تر دې پورې چې واپس راشي مونږ ته موسی علی السلام د موسی علیه السلام دراتلو پورې مونږ بر دې سخی عبادت کوو تعظیم وکاو او ثواب وکاو چې اپیره و دغینه ګرځیدل او ګړیدل به لکه نن سوار ډیر خلک د سری مشرکان هغه د باباګان د قبرونو چې اپیره تاویږي قوالیان وي او دغه سی توافونه کوي دغینه قال ویل موسی علیه السلام موسی علیه السلام و هارون علیه السلام ته متوجه شو قال ویل موسی علیه السلام یا هارون ای هارون ما منعک سسیز من کړه ویتا از رایت هم کله چې تاولی دل دی لرا زول چې دی گمراه شول الله تتبعانی تا زما ته بيداری ولی ونکړه درې سمانه پلاس بری من کړیو کنه لوړی به فراغستوي دا سرونو بده ولوالی او مردار کړی بدیو دا کار دی ولی ونک یا الله تتبعانی تا په ما پسې ولی نراتلې کله چې ستا خبره دی خلکو ونه منله او د شرک عبادت د سخی عبادت شروع کو شرک یوک ته په ما پسې کوه تور تلغره وکنه اذ رايتهم ازلوا كل شيء ولدل تاچ دی گمراه شو الله تتبعني زما تا بيدار دی ولین کوله یعنی پلاس بری دی من کړی وی دا خود وینا خلق ندی په وینا باندې چنه سمیږي نو بیا وبس ټوپک را واخلی لوړ وبس را واخلی په غیبان وی بیا برابر یا الله تتبعني ما بس ته ولین راتلی کوه تور تا میقات ته ولین راتلی اف عصیت امر نو آیتانا فرمانی کړی زما د حکم نه زما د حکم نه د دینه مراد کوم دی وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سوري اعراف يوصل دوسل ويختم آيات برديد سر ولغوي نالو بديواني پوية شي افا عصويت امري اغا يوصل دوسل ويختم نمبر آيات سوري اعراف نموسى عليه الصلاة والسلام راوني و دا سر دا ويختون و دا گري دا ويختون راوني و اشارة شولا ديتا دا انبياء عليه الصلاة والسلام سنت دي غط ويخت پري خوضل پا حديث كرا غلي دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویختا غټ ویختا سومرو یذریب من کبیه په حدیث کې راغلی دی د نبی علیه السلام غټ ویختا دومرو چې د وګو سر بلان دی لګیدل بس دا غټ ویختا د دینه ډیر زیات دا ویختا کده کول چې لاندې خالص مخکته املا ته رسیدلی دغه ضرورت نشته دی یذریب من کبیه بس سنت طریقه دریو یا د وګونو د نرمو پوري او یا د وګونو د نرمو نه لګلاندې د دې مړی پوري او د سټه پوري او یا د غینه لاندې د اولو باندې چې پراتی بس د دومره په مقدار باندې دغه ویخته د درې طریقې دی شرعي سنت طریقې دی در نو قال ابن امه او دغه سی ګیره پرې خودل دغه د ټول انبیاء علیه السلام سنت دی قال ویل هارون علیه السلام ابن امه ای د مور دویا او تاسو ته مخکې ما ویلو که تاسو سبق ته وږی خودی او زده کړی می نو هارون علیه السلام د مور او د پلار د دواړو نو یعنی دا خپل سکه وروره خدای ته ویل چې اې د مور بیا د مور ذکر یو کړه تر رحم او د شفقت د پاره اې د مور بچیا یعنی زما د مور لحاظ وکړه الله تاخذ بلحیتی منی سګیر زما ولا براسی او نصر زما انی خشیت یقینا زیریدلم ان تقول چې تبه وی بیا فرقت بین بنی اسرائیل چې تا ډلی پیدا کړی دی اختلاف دی پیدا کړی په من د بنی اسرائیل کې ولم ترقب قولی او لحاظ دی اونکه زما د خبرې نو که شرط ما په دیو بس لوړ راغسته وي خلکو به اختلاف جوړ کړو نو تا به بیا دا خبره کړی و چې یاره تا اختلافات پیدا کړی دي ما په قوم کې بیا ور دغه خبرې کوله نور دیو جنا ما او ته نور ټوله خبره او ته کړی ده په شرک مې او ته رد کړی ده منه کړی مې دي خو لیکن بس دیو زما خبره نه ده منلی نو قال ان ویل موسی علیه الصلاۃ والسلام وی ز سید ته معذورای ما خطبک یا سامری یو ما خطبک تفسیر سمرقندی لیکری دي ما حملک علی ما صنعت ما حملک سبع عیسو بتا باندې د دغه کار کول یا سامری یو ای سامری ای سامریا تا دا کار ولی وکړه د خلکو نه سره زر سپین زر را جمع کړل او بیا تاوله سخې جوړ کړه د غی عبادت کې دا کار دی ولی وکړه دا آیات ته مشکلاتونه دي او خلق بکی او ډیره خبرې لیکلې هم پسرینو نو تاسو یو توجیه کوم او دا کی مطابق ترجمه تر کوم اسانه بالکل ان شاء الله پوهه بشی په او دغه بهتر تفسیر دی قال ویل موسی علی السلام ما خطب کا سره سو سبب د ریکار سا یا سامریو ای سامریا نو قال غویل سامری بصرت بما لم يبصروا به بصرت ز پوی شما بما پغه سبانی لم يبصروا به چې خلق نو پوی شوی پاغه باندې ته دینه مراد سره د موسی علیه السلام په دین باندې نمازان پوی کړه او تورات باندې نمازان پوی کړه فقبضت قبضه من اثر الرسول نو رواخ استلما نقش قدم رواخ استلما لگا د نقش قدم د پیغمبر نه یعنی ای موسی مستا ته ویدریو کله از مسلمان شوم په تورات باندې میزان پویه ک ز په تورات او د الله تعالی په دین باندې دومره پویدم چې دا نور خلق پینه پویده په نبست ها پس بیا می اوغورځول غیلره عقیده ر توحید می اوغورځول د پیغمبر تابعداری هغه می اوغورځول ختم میکړه خانو دا کار دی اولی وک ولی مرتد شولې ولی بی دینه شولې کذالک سوالت لی نفسی او دغه سی خسته کړو دا کار ماته زمانه پسه بس زما دی خواهش دا ویل چې دغه سی وکنو تاسو ما ویلو دغه پوجانو هغه مولا وای چی وای دا زما خواهش شو شیر طالبانو سره وجنګیږي نو دم دا خبره وکړه وای بس دا زما خواهش ونه چی درې خلکو نه سره در او سپین زر را جمع کا دا غی نسخه جوړ کا او دا به می عبادت کيو زب عبادت کوم بس دغه کار ما وکنو قال ویل موسی علیه الصلاۃ والسلام پابندې ته اوس ګورې قال ویل موسی علیه السلام فذهب بس لاړ شتر دی دینا د دې قوم نه تلاړ شه تبا د بنی اسرائیل په منځ کې نه اوسېږي فإن لك یقینا ستاره فر فی الحیات په ژوند دنیا کې ان تقول چې وې به تدا خبر الله میساسه لاس مر وړې ما دره مو په سیرین لیکل دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بهترین تفسیر بیان کړی دی وای موسی علیہ السلام هغه ته ویل فذهب من بیننا بس د بنی اسرائیل د خوانه تلاړ شه مشرک سړی زما په قوم کې نشي پاتې کېدل او دا سیستا خواله څوک در دین ته بوته چلا میساسه مال لاسمره وړی بس دا خبره او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی و امر بنی اسرائیل الا یخالطوه ولا یقربوه ولا یکلموه عقوبه له موسی علیه السلام په بنی اسرائیل باندې پابندی ولګوله الله یخالطوه د دې سره به یو ځای کیږي نه ولا یقربوه نزدې به خوالم نه ځي ولا یکلموه خبرې بنه کوي دغه سره عقوبه له دار در پر سزا شوله تر د مرګ پورې د مرګ پورې بس د سزا شوله چې خواله به څوک نه ځي الله یخالطوه او الله یقربوه ولا یکلموه عقوبه له خبرې به سره نه کوي یو ځای کیږي به سره نه او بس او سامری ته دا وی چې ستا په خو باندې څوک تریګین داس و دښ مال لاس مر وړي وس زم ما سره مې راوي پس دا دغه په غو باندې صدا شوړه الله یخالطوه ولا یقربوه ولا یکلموه عقوبه له تفسیر تفسیر قرطبی غلی کل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فإن لك في الحياة يقين انصار پار په ژوند دنیا کې ان تقول دا وینا رښتا به دا وې لا میساسه مار لاس مر وړي و ان لك موعدا او یقین استاد هلاکت د پاره یو وخت مقرر دی لن تخلف چې دا غیبه خلاف نشي کېدل است چې خلاف نشي کېدل استاد اغینه ته تو دا غینه بچ کېګینه دینه مراد څه شه دی ایل عذاب فی دنیا دینه مراد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ایل عذاب یعنی یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې استاد عذاب د پاره وخت مقرر دی نو ته دا غینه ورستو کېګینه وانظر الی الهک الذی او وګورځه وګورته معبود خپل اغه ته زلت علیه عاکفا چې توی په هر وخت کې په غیبه باندې منجور او یا توی په غیبه باندې عبادت کوون کې لنحرقنه خامخه او بسوزو مونږه غیلره ثم لننصفنه او بیا به ونول مونږه غیلره په یم په دریاب کې نسپن پنوستلو سره الله تعالی چې موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه موسی علیه السلام اغه ښه وسوزاو دا غینه ایره جوړه کړه او بیا اغه ایره دریاب ته واچوله د بيدین خلکو د شرک زینه به داسې ختمه د شرک د زینونه او د کم شي چې عبادت شوی او د الله تعالی سره شریک شوی نو دا غینه پیدا غسل جایز نه دی هغه بیا سوزه الا نحرقنه او بس وزو مونږ غیلره ثم لنن سفنه بیا به اون ولو مونږ غیلره په یم په دریاب کې نسپن په نوستلو سره یعنی هغه به مونږ لوال وزو او بس هغه بخوره ورکو ختمه وکوب دریاب کې به ختم شي انما الهكم انما الهكم الله الذي لا اله الا هو مساله توحید الله تعالی بیانې کله چې په شرک باندې رد شو او د شرک مرکز دی ختم کا وس مساله توحید الله تعالی بیان کا انما الهكم یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو الله تعالی دی الذي غزات لا اله الا هو چې نشته ره حقدار د بندګۍ سوا دغه نه وسع کل شیء علما او راګر کړه دی الله تعالی هر شی په خپل علم کې هر یو شی الله تعالی په خپل علم کې راګر کړی دی د الله تعالی د علم نه بهر هیڅ یو شی نشته ری کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد اتیناک من لدن ذکرا په دې کې تشجیع ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته دا د انبیاء علیه السلام واقعیت او تا ته بیانیږي نو ته داسې شجاعت او بهادری کوه لکه څرنګه چې موسی علیه السلام کړی و پارلمان سیدا او دغه سی د پوجیانو دا گاڑی سیدا د پوجیانو دا نور چیرې مرداران دا وجنه او در الله تعالی دین بیانو موحدینو ته وکذالک ننقص علیک او دغه سی بیانو مونږ پتا باندې من انباء ما قد سبق بعضی د خبرو دغه نه چې مخکې تیر شوی دي من انباء دا من ذکر شوی دي ځکه دا خو بعضی احوال دي چې مخکې بیان شوی دي مخکې تیر شوی دي وقد اتیناک یقینا درکړې مونږ تا ته ملتون نه خپل طرف نه ذکرن یاداش ذکرن نه مراد څه دي قران کریم ته مراد ده او قران ته ذکر ولي وای امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو ډیره بهترینه معنا کړی ده وقد اتیناک یقینا درکړې مونږ تا ته ملتون نه خپل طرف نه ذکرن شرفن د قران کریم د شرافت او د عزت کتاب دی د شرافت او د عزت کتاب دی من اعرض عنه چا چې مخ وګرځاو د قران کریم نه تخویف او خروی الله تعالی ذکر کوي معرضین د قران کریم له چا چې د قران نه اعراض کړی دی مخ ته لولې دی راشي د غید قیامت حال وګوري چې څه حال به دی من اعرض عنه چا چې مخ وګرځاو د قران کریم نه فانه يحمل يوم القيامه یقینا پرته کوي به د قیامت پرز باندې ویزرن پیټه د ګناه پدې شابانه به د ګناهونو د پیټي راغستي چا چې د قران نه مخړولې خالدین پی همیشه وي پغی کې یعنی پدې جهنم کې د ګناهونو پرې پیټي کې وي پرې جهنم کې اپروتي وصالهم يوم القيامه حملا او بد دې د پر د قیامت پرز باندې حملن د غلوې بار دغه لوی بار د ګناهونو چراغسته چې د الله تعالی کتاب نه منلې الله تعالی دا ډیر بد پیټه دی دا ډیر بد پیټه دی یو خود اولو پیټه او دا غی باری یاد پروتو یار بل څه شي او یو د ګناهونو پیټه دی چې د ګناهونو پیټه ری په ځان باندې بار کړی الله دا ډیر غلطه او ډیر بد بار دی یوم یون په خو پیسوري په کمرت باندې چې بوکی وکړل شي په شپه لای کی ونحشر المجرمین او راجو وکومګه مجرمان لره مجرمان نمرت څوک دی خودی کسی کا شکر چې قرآن نه انکار کړي یوم جن په اورت باندې زور کا شینسترګي زور کان ډیر معنی په سرینو بیان کړی دي یوم انا خړسترګي او د زور کا معنی چې تور مخی ته قیامت پرد باندې تور مخی او درې معنی کړی دا زور کا په معنی د لندو سره او یا په معنی د تګو سره دا ډیر دا ټول معنی چې صحیح دي او راځم وکومګه مجرمان دره یوم جن په اورت باندې زور کنتګي یا زور کان لاندا یا زورقان خړسترګو والا خړسترګي او یا تورمخي الله تعالی ودار یا تگی یتخافتون بینهم فټی پټی خبرې وکي بخپل من کی بعض خلک هغه توي خوش خوش کوي بعض یې پوس پوس مکه مړه نو یتخافتون بینهم فټی پټی خبرې وکي د بخپل من کی الا بستم الا 10 چې نه حساب شوی تاسو په دنیا کې مگر لس ورځې د دنیا غهیبت د وجنه د دنیا د قیامت د غهیبت د وجنه او د عذابونو د وجنه د سختۍ د وجنه اغه شل ډیر شکاله 50 کاله سل کاله تیر کړی دي نو دا به یو بل ته پټ پټ سوی یاره په دنیا کې موږ څومره سار شوی نو یو بل ته وای چې یاره لس ورځې سار شوی نو دا د عوامو خبره ده او نحنو اعلم موږ ډیر جات خبرې به ما یقولون په خبر باندې چې دی وای اذ یقول امثلهم او وای او خيار د غینه امثلهم تفسیر سمرقندی وی او فاهم عقلا چې د کم یو عقل پوره دی هغه به کوي یا دوی معنی امثلهم اعدلهم رايا د د چا غرای چې درمیانه د خرای د دغه طریقتن پرای کی الا بستم الا یوم نغه خيار به گسوی نه ایثار شوی تاس په دنیا کې الا یوم مگر یو ورځ دا به کې خيار دی او یو کال او اتیاو سلو کال ته وسوی وای چې دنیا د قیامت د هیبت ته وجنج کما عذابونه ویني نو یاره مونږ په دنیا کې ورسته راکړی ونه بس دا نو الا عشرن ندین مراد دا عوام خبره شوله چې الله تعالی ر کتاب نه خلاف کړی دی او دویم دغه مشر او هغه خيار او هغه پوی چې بکره نو هغه به چې مونږ په دنیا کې ورته راکړی و دا د دنیا د هیبت ته وجنه دا قیامت ته هیبت ته وجنه د قیامت ته عذابونو د وجنه الله تبارک تعالی دې دا ورس په مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو باندې اسانه کی یقینا ډیره سخت ورځ ده مسلمانان دا غینه غافل دي مسلمانان د قران نه غافل دي دا غیر پر هیڅ قسم تیاری او غیره نشته الله تبارک تعالی دې په مونږ او تاسو باندې اسانه کی